VLTO 98. Tak. Kasa może mamy, to temat już znany. Bez reklamy, tak, i to bez reklamy. Sprawdź w anonsach, teraz sprawdź to w anonsach, w anonsach, w anonsach, tak. To jest kasa może mamy, to temat już znany. Jak centrum uwagi, zachowaj dla siebie, tak. Tu jest moje miejsce, co mam ci powiedzieć. VLTO, czyli sprawa już znana, jak Fata Morgana. Od samego rana, u rekina zgrupowania. Deal, kreska i ulicy Śródmieścia. Gdzie moja Corolla, gdzie Honda? No nie Pocahontas, to jest moja strona. Moja wielka gra, tak jak teletombola, pełna kontrola i na pewno nie kontra, nie kontruj. Chodzę ulicami, banki, bankomaty i kantory. Tak jest lider of the new school i skulowra do skór. Anonce po polsku, anonce po polsku. Tak, jazda na odjazdy jesteś jak każdy z nas wszystkich. To fakty, to fakty, to fakty, to fakty. Kasa może mamy, tak, nowe masz już znany. Bez reklamy, i to bez reklamy. Sprawdź w anonsach, w anonsach, w anonsach, w anonsach. Kasa może mamy, to temat już znany. Bez reklamy, i to bez reklamy. Sprawdź w anonsach, sprawdź to w anonsach. Kabarety, kabarety, tak. Szuka pracy, przepierdolę cudzy majątek do cna, tak. Może być sezonowa Lubna absolwenta, taka moja finansjera. I to prawnie legalna, a tak wygląda wizytówka na A. Agencja lenistwu zapobiegania rozwiązuje problemy finansowe, tak. Na umowę zlecenie bez podatku, telefon naj, no, no, no. Zapomnij, zadzwoń i zatrudnij mnie. Rozwiąże ci konto jak krzyżówkę. Zaufaj, na pewno cię zaskoczę. Spójrz na mnie, czy te oczy mogą. Moje usługi wygodne jak BMW 257M, więc banki, bankomaty i te tematy. Oburzę na do pracy, jestem poważny, jak moje anonce i moje oferty. Tak, taki poważny, wielki szum, ból anonsów. Słuchaj, człowieku, tak. Tak. Kasa może mamy, to temat już znany. Bez reklamy, sprawdź w anonsach. Kasa może mamy, to temat już znany. Bez reklamy, i to bez reklamy. Sprawdź w anonsach, to sprawdź to, to w anonsach, tak. Kasa może mamy, to temat już znany. Bez reklamy, i to bez reklamy. Sprawdź w anonsach, sprawdź to w anonsach, sprawdź to w anonsach, w anonsach. Kasa może mamy, to temat już znany. Bez reklamy, i to bez reklamy. Sprawdź w anonsach, tak.